ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखी बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण सप्तम कंडिका को भी विचार चल रहा है। हम उस कंडिका में विचार कर रहे हैं, कतमा आत्मा इति, ऐसा पूछा जनक जी ने। इस शरीर में अनेक वस्तु हैं, इनमें से आत्मा कौन है, ये पूछा। जो अनेकों में एकता एक के निर्धारण करने के लिए डतमच प्रत्यय लगता है, किन शब्द से बना हुआ, कतमा बना हुआ है। आत्मा कौन है, यहाँ थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर में कोई है, अथवा कारण शरीर अथवा उससे भी अन्य कोई है, कौन है आत्मा। उत्तर दिया गया, योयम विज्ञानमय, जो ये विज्ञानमय है, विज्ञान उपाधि वाला, विज्ञान माने बुद्धि, वो उपाधि वाला व्यवहार में उसी उपाधि में होता है, उपाधि वाला। किंतु उपाधि वाला जो होगा उपाधि से भिन्न होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। उपाधि वाला जैसे जल चंद्र के प्रतिबिंब में जो उपाधि है ना, उसके उसे भिन्न होता है। आकाश घट रूपी उपाधि से भिन्न होता है, किंतु उपाधि विशिष्ट दशा में तन्मय दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, तन्मय दिखाई पड़ता है, वास्ता है। तो विज्ञानमय योयम विज्ञानमय, हृदय, हृदय माने बुद्धि है वहाँ, और हृदय अंतर बुद्धि के भीतर, बुद्धि के भीतर भीतर रहने वाला बाहर से अतिरिक्त होता है। हृदय शब्द का बुद्धि है वहाँ, बुद्धि के भीतर हृदय अंतर, अंतर माने भीतर, बुद्धि के भीतर ज्योति ही प्रकाश रूप है, जिसके द्वारा ये शरीर आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदि आत्मा की सत्ता ही न हो तो शरीर आदि की प्रकाश होना सही, शरीर है यह कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बताया था। आगे तो अलग विषय था, ऐसा समान असम वो बुद्धिवृत्ति के साथ एकता करके अज्ञान के कारण उभौ लोक और संचरित इस्लोक और परलोक चलता है। वास्तव में आत्मा में जाना बनता नहीं, वो सूक्ष्म शरीर का जाना होता है, किंतु उनके जाने पर गया हुआ सा लगता है। जैसे घट के घेरे में पड़ा हुआ जो आकाश है उपाधि काल में, घट को अपसारण करने पर भी आकाश भी गया जैसा लगता है। आकाश का जाना वास्तव में बनता नहीं, वो व्यापक है। ठीक इसी प्रकार आत्मा व्यापक है। तो ससमान असन बुद्धि के समान होकर के, तुल्य होकर के, तादात्म्य होकर के उभौ लोक अनुसंचरति, दोनों लोग, इस लोक वर्तमान शरीर और परलोक आगामी शरीर, दो ही लोग होते हैं। ऐसा है, वास्तव में जाता नहीं है, ध्यायति व लीलायति, आगे शब्द बोलते हैं। वास्तव में बुद्धि के चिंतन करने से चिंतन करता सा होता है, जैसे जल में पड़ा हुआ चंद्रमा जो होगा, वो उपाधि के हिलने से, वायु के झोंकों से चंद्रमा नहीं हिलता, जल हिलता है, जल हिलने से चंद्रमा भी हिलता सा होता है। ठीक इस प्रकार है, इवा लगा के बोला। और लेलायति व प्राण के चलने से आत्मा चलता सा लगता है। वास्तव में आत्मा में चलना बनता नहीं, चलना उसका होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। क्या आत्मा का अभाव है क्या उस स्थान में, और यहाँ से जाने से आत्मा खाली हो जाएगा, ये श्रुति का तात्पर्य है। तो श्रुति ये बोलती है ध्यायति व लेलायति व इत्यादि कहा। तो यहाँ विचार चल रहा है विज्ञानवादी बौद्धों के साथ। विज्ञानवादी बौद्धों ने कहा आत्मा नहीं है, हृदय अंतर्ज्योति नहीं है, बुद्धि के भीतर अंतर्ज्योति आत्मा नहीं है, जो कुछ है बुद्धि ही है, सारा कल्पना है बुद्धि में, ये विज्ञानवादी बौद्धों का कहना है। ये विचार चल रहा है यही समय। तो सिद्धांत ने पूर्व भाष्य में कहा था विज्ञानाद अर्थांतरम वस्तु न चेत, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु यदि नहीं है, विज्ञान ही है तुम्हारे मत में, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, तो नचेत अव्युपगमते, तो यदि स्वीकार नहीं किया जाता विज्ञान से अतिरिक्त उस स्थिति में, विज्ञानम घट पट इत्यादिनाम शब्दानाम एकार्थत्व, तब क्या होगा, विज्ञान बोलो घट बोलो पट बोलो सब जितने भी शब्द होंगे एक ही अर्थ का वाचक होगा, क्या होगा, अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, शब्द तो अनेक प्रयोग हो रहे हैं, यदि एक ही निकला विज्ञान, ऐसा होने पर पर्याय शब्द तुम प्राप्त होती पर्यायवाचक होंगे, जैसे घट कलश बोला जाता है वैसे माना पड़ेगा। तो पर्याय होने पर घट माना एक स्थान पर पट को भी ला सकता है, क्यों, एक ही अर्थ है, क्योंकि शब्द देता है वक्ता, अर्थ में व्यवहार करता है श्रोता। घटम आने शब्द दिया और श्रोता क्या करेगा, माने वस्तु को आहरण करने को बोला है। ये शब्द की शक्ति वृत्ति इसमें है, ऐसा जान करके वस्तु में काम करता है वो, तो कुछ भी हो सकता है, अनर्थक होगा, व्यवहार नहीं चलेगा। माने व्यवहार काल में भेद है, ये सिद्धांत का कहना। वो कहते हैं यही झगड़ा चल रहा है। दूसरी बात, तथा साधनानाम फल से जाए, देखो साधन और फल दो होते हैं, पहले साधन उसके बाद फल, ये दो बताने वाले जो शास्त्र होंगे। अरे विज्ञान से अतिरिक्त एक ही होगा, साधन को बताया या फल को बताया, तो पहले फल लेना शुरू कर देगा, साधन और फल एक ही है स्थिति में, ये बताने वाला शास्त्र अनर्थक हो जाएंगे। विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु भिन्न वस्तु न मानने पर साधन को बताने वाला और साध्य को बताने वाला जो शास्त्र है, साध्य साधन भेद उपदेश अनर्थक होगा, ये शास्त्र में अनर्थक तो आ जाएगा। और तीसरी बात यह है, तत्कर्तुर अज्ञान प्रसंग, वो जो जिसने ये बनाया शास्त्र बनाया, साध्य साधन बताने वाला शास्त्र बनाया, वो जो शास्त्र बनाने वाले का अज्ञान, अज्ञान के कारण ऐसे लिख दिया, एक ही है विज्ञान किंतु दो भेद कर दिया, अज्ञान माना जाएगा। ये सारे दोष आएंगे विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु न मानने पर, इसलिए विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान का प्रकाशक आत्मा है, आत्मा की सिद्धि होती है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। उन्होंने कहा था आत्मा है ही नहीं, विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं, ऐसा अनुमान से कहा था, जागृत वस्तु इत्यादि अनुमान दिया था उन्होंने। विज्ञान विज्ञान अतिरिक्त अभिन्नम, विज्ञान से अभिन्न है ऐसा, तो ग्राह्यत्वात् हेतु दिया था विज्ञानवादी ने, जागृत वस्तु विज्ञान विज्ञानाभिन्नम, विज्ञान से अभिन्न है ग्राह्यत्वात्, स्वप्न वस्तुवत, स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त है वैसे ही भी ग्राह्य है स्वप्न का भी, एक ही ऐसा दृष्टांत दिया था। उसके ऊपर सिद्धांत बोल रहे हैं भिन्न है, व्यवहार में वस्तु विज्ञान से भिन्न है, तो विज्ञान का भी प्रकाशक वही है, आत्मा है, क्योंकि वस्तु का प्रकाशक जैसे आदित्य है, उसी प्रकार विज्ञान का प्रकाशक आदित्य से विज्ञान प्रकाशित होता नहीं है, चेतन आत्मा है, यही कहना चाहते हैं। आगे टीका से देखिए, इतस्य सर्वस्य नास्ति विज्ञान मात्रत्व मिथ्या, इस हेतु से आगे एक हेतु और देते हैं ये, इतस्य इस अस्मात् कारणात् भी, इस हेतु से भी सर्वस्य नास्ति विज्ञान मात्रत्व, सबके सब पदार्थ विज्ञान मात्र नहीं होते, तुम ही विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु को स्वीकार करते हो, ये कहना चाहते हैं। कैसे, विज्ञान व्यतिरेकेण, विज्ञान से अतिरिक्त रूप से वादी प्रतिवादी वाद दोष अभ्युपगमात त्वया अभ्युपगमात, तुम शास्त्रार्थ में जब जाते हो, वादी को भिन्न प्रतिवादी को भिन्न मानते हो नहीं मानते हो, विज्ञान मानते हो या वादी प्रतिवादी मानते हो, और वादी जो बोलेगा वाद और प्रतिवादी का दोष देना होता है, इसको वही विज्ञान मानते हो क्या, क्या क्या तुम्हें तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठती है, भिन्न भाषता है, तुमने स्वीकार किया कि अभ्युपगमात त्वया त्वया अभ्युपगमात, ये कहा। किंच अन्य हेतु भी है विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु की सिद्धि में, अन्य भी है, विज्ञान व्यतिरेक, विज्ञान से अतिरिक्त अतिरिक्त रूप से वादी प्रतिवादी वाद दोष अभ्युपगमात त्वया अभ्युपगमात, तुमने स्वीकार किया है, शास्त्रार्थ करने जाते हो तो वादी को विज्ञान मानते हो क्या, भिन्न मानते हो, प्रतिवादी को भिन्न मानते हो, और वादी जो बोलेगा वाद और उसका खंडन करेगा प्रतिवादी, उसको दोष वादी के ऊपर दोष देगा, प्रतिवादी सिद्धांति दोष देगा ना, यही है, ये सारा स्वीकार किया है, इससे भी सिद्ध होता है कि विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है व्यवहार में, ये सिद्धांत ने कहा। नहीं आत्मविज्ञान मात्र में वादी प्रतिवादी बाद तद्दोषो वा अभ्युपगमते त्वया त्वया लगाना, तुमने ऐसा स्वीकार नहीं किया है कि नहीं आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान मात्रम, या आत्मविज्ञान स्वरूप विज्ञान, जो विज्ञान है वही मात्र, तो विज्ञान मात्रम एव वादी प्रतिवादी बाद तद्दोषो वा अभ्युपगमते त्वया कहा, तुम्हारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, विज्ञान मात्र ही है, वादी भी विज्ञान मात्र है, प्रतिवादी भी विज्ञान मात्र है, वादी जो बोलेगा बाद वो भी विज्ञान मात्र है, और प्रतिवादी जो उत्तर देगा उसका खंडन करेगा वो भी विज्ञान मात्र, ऐसा त्वया न अभ्युपगमते, तुम्हारे द्वारा ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता, वादी को विज्ञान से भिन्न मानते हो, प्रतिवादी को भिन्न मानते हो, बाद को भिन्न और दोष को भिन्न, तो कहाँ विज्ञान मात्र होता है व्यवहार में, ये सिद्धांत कह रहे हैं। टिप्पणी चार की है ना, क्षण विज्ञान रूप आत्ममात्रम, आत्म नहीं आत्मविज्ञान मात्रम न, कैसा है विज्ञान, कैसा विज्ञान, क्षणिक विज्ञान, प्रतिक्षण धारा चल रहा है विज्ञान, एक ही विज्ञान, स्थिर विज्ञान नहीं हो गया। क्षणिक विज्ञान जो आत्मा है तन्मात्र नहीं होता है, वादी प्रतिवादी बाद और दोष सारा का सारा वही मात्र नहीं स्वीकार करते हो, तो भिन्न स्वीकार करते हो, तो फिर कैसे विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं कैसे बोलोगे, एक आ सिद्धांत है। आगे भाष्य में कहते हैं, अच्छा भाष्य में एक नंबर टिप्पणी इधर है, अव्यपगम्यते के ऊपर, भवद भी अस्माभिश्च, हम भी स्वीकार नहीं करते, माने विज्ञान से अतिरिक्त करके आप भी स्वीकार नहीं करते हो, अतिरिक्त नहीं है करके नहीं बोलते हो, हम भी नहीं बोलते हैं विज्ञान से अतिरिक्त नहीं बोलते, किसको, वादी प्रतिवादी बाद और उनका दोष जो होगा बाद के ऊपर आक्षेप आएगा, इसको विज्ञान मात्र तुम भी नहीं मानते हो, हम भी नहीं मानते, ये बता रहे। निराकर्तव्यत्वात् प्रतिवाद्यादि नाम कहते हैं, ये जो यदि उनका खंड क्यों, निराकर्तव्यत्वात् प्रतिवादी नाम, प्रतिवादियों के ऊपर में उत्तर देना होता है, निराकर्तव्य होते हैं ये प्रतिवादी जो होते हैं, वादी के ऊपर निराकरण करता है ना, ऐसा नहीं ऐसा है बोलता है, तो ऐसा क्या एक ही विज्ञान में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नहीं आत्मीय विज्ञानम निराकर्तव्यम अव्यपगम्यते स्वयं वा आत्मा, देखो तुम्हारे यहाँ आत्मा माने विज्ञान है, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, तो अपना ही विज्ञान जो होगा उसको कोई खंडन करेगा क्या, भान हो रहा है वादी प्रतिवादी बाद दोष का ज्ञान हो रहा है, उसका विज्ञान स्वयं खंडन करेगा क्यों, तुम्हारे यहाँ विज्ञान से अतिरिक्त नहीं, मैंने स्वयं खंडन करना, अथवा स्वयं का खंडन कोई करेगा, मैं वादी नहीं हूँ या प्रतिवादी नहीं हूँ ऐसा बोलेगा कोई, नहीं बोल सकता। आत्मीय विज्ञान अथवा आत्मरूप विज्ञान है स्वयं, यहाँ स्वयं का विज्ञान अथवा स्वयं दोनों का खंडन नहीं कर सकता कोई भी, अपना खंडन करेगा तो पागल माना जाएगा, और अपना विज्ञान खंडन नहीं कर, क्यों, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे मत से यही होता है कि स्वयं का खंडन करना, क्यों विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, वादी भी तुम ही हो प्रतिवादी भी तुम ही हो ऐसा होना है, उस स्थिति में स्वयं का खंडन होगा या अपना ज्ञान का खंडन होगा, वादी के हराएगा प्रतिवादी तो वो विज्ञानी होगा, अपने ज्ञान का खंडन करेगा वो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु व्यवहार में मानना पड़ेगा, सिद्धांत ने कहा। नहीं आत्मीय विज्ञानम स्वसंबंध विज्ञान अथवा निराकर्त, उसका खंडन नहीं किया जा सकता अपना विज्ञान का, ज्ञान हुआ है और ज्ञान नहीं है नहीं बोल सकता, अभ्युपगम्यते स्वयं वा आत्मा कश्चित, किसी को भी अब स्वयं जो स्वरूप अपना स्वरूप है उसका भी खंडन नहीं किया जा सकता और अपना विज्ञान का भी खंडन नहीं कर सकता, ये स्थिति है। दो नंबर टिप्पणी है ना, सुमूढ़ से अभी कश्यचित के ऊपर दिखे अत्यंत मूर्ख हो वो भी अपना विज्ञान को खंडन नहीं करता, अपने जो जानकारी का खंडन करेगा कोई, अथवा अपने को खंडन करेगा, मैं नहीं हूँ बोलेगा, नहीं हो सकता। तथा चती ऐसा मानने पर सर्व व्यवहार लोग प्रसंग है, यदि एक ही विज्ञान मानने पर ये सारे व्यवहार कोई भी व्यवहार होगा नहीं, कौन व्यवहार, वादी प्रतिवादी बाद दोष और पूर्व में जो कहा गया था घट विज्ञानम घट प्रदीप इत्यादि जो कहा था और माने साध्य साध्य साधन आदि कोई व्यवहार होने पाएगा एक ही विज्ञान मानने पर, ठीक है। तथा चती ऐसा मानने पर माने खंडन होने अपना ही कोई खंडन करता हो अपना विज्ञान का खंडन करता हो तो सर्व समव्यवहार लोप प्रसंग, जो व्यवहार है सबका लोप हो जाएगा, ये प्रसक्ति आ जाएगी, इसलिए विज्ञान ही है, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है कह नहीं सकते व्यवहार काल में। अब पारमार्थिक दशा की बात अलग है, वो अलग अलग विषय, आत्मभाव में पहुंचने के बाद अलग है, जगत का खंडन सिद्धांत भी करते नहीं है बोलते हैं, वेदांति भी कहते हैं, किंतु माने आत्मभाव में जाने के बाद खंडन, पारमार्थिकत्व जगत अभाव, व्यवहारिकत्व जगत का अभाव नहीं होता वेदांत मत में, जब पारमार्थिक स्थिति में पहुंचा हुआ है उस काल में खंडन करता है आत्मभाव में पहुंचने के बाद, जब तक आत्मभाव नहीं है सब सत्य है, स्वर्ग भी है नरक भी है सब पुराण आदि जो कहते हैं सब सत्य है, कर्मकांड में जो बताया गया सब सत्य है, शरीर भाव में जब तक है माने शरीर भाव माने द्वैत भाव में बैठा है व्यवहारिक काल में है, ये सब है सबको सत्य मान के चलता है, खंडन किया जाता है पारमार्थिक सत्ता से, उसी सत्ता में बैठ करके उसका खंडन नहीं कर सकते कोई, जब तक स्वप्न में व्यक्ति होता है प्रातिभाषिक सत्ता में है, वहीं बैठकर वहाँ का विषय का खंडन नहीं करता, ये मिथ्या ही नहीं बोलता। कब बोलता है? सत्ता बदलने के बाद, जब व्यावहारिक सत्ता में आता है, जगता है, तब बोलता है कि वो मिथ्या था, वो वस्तु नहीं था। यहाँ से भी जब उठेगा आत्मभाव में, पारमार्थिक सत्ता में पहुँचेगा, जैसे स्वप्न से आने के बाद स्वप्न का खंडन करता है, जागृत में आने के बाद खंडन करता है, स्वप्न में स्वप्न का खंडन कभी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, वह सत्य होता है। मान लो सिरानी के ऊपर एक लोटा जल रखा होता रात में पीने के लिए, प्यास लगे तो पीऊँ करके रखा, अच्छा वास्तव में वहाँ प्यास लगती है स्वप्न में, कभी ऐसा हुआ तो क्या वो जल का लोटा लेगा? नहीं, उसी समय के जल लेगा, कहीं स्वप्निय जल को ही पीता है, उसी को सत्य मानता है, वह उसको मिथ्या मानेगा नहीं। वो जो कल्पना वाला जल है वही पिएगा, वास्तविक जल जो रखा है नहीं लेता। वो समसत्ता में व्यवहार होता है, विरोध होता है विषम सत्ता में, विरोध प्रातिभाषिक सत्ता से जब व्यावहारिक सत्ता में व्यक्ति आता है, जगता है, तब उसका खंडन करता है, विरोध यहाँ है। समसत्ता में विरोध नहीं था, लोग क्या कर देते हैं, व्यवहार में लेके व्यवहार के खंडन करना चाहते हो, ऐसा नहीं है, बहुत तो ये कर रहे हैं। इसका खंडन वेदांति ने किया है, नीति नीति के द्वारा निषेध किया है, किंतु कब? पारमार्थिक सत्ता आत्मभाव में जब पहुंचेगा सबको बाध कर, तब खंडन होगा। तो ही कह रहे हैं, न तो प्रतिपाद्यादय स्वात्मना एव गृहंते इति अभ्युपहा। ऐसा स्वीकार आपने किया भी नहीं है, प्रतिवादी आदि अपने से ही गृहित होते हैं, ऐसा भी नहीं है, माने अपने रूप से गृहित नहीं तो पर रूप से होते हैं, किस रूप से? ये प्रतिवादी है, ये बादी है, ऐसा मानता है, ना कि मैं ही बादी हूँ, मैं ही प्रतिवादी हूँ, ऐसा नहीं मानता। तो भेद कहाँ से, माने अभेद कैसा होगा? नहीं प्रतिवादी आदि, जो प्रतिवादी आदि जो शास्त्रार्थ करने बैठे हैं सबको, मैं ही हूँ, मेरे से अतिरिक्त नहीं कोई मानेगा क्या? नहीं मानता। नहीं प्रतिवादी आदि स्वात्मना एव गृहंते, अपने स्वरूप से गृहित नहीं होते, पर रूप से गृहित होते हैं, स्वरूप से गृहित नहीं होते, ये भिन्न है, ऐसी बुद्धि होती है वहाँ। इति अभ्युपक, वहाँ ऐसा तुम्हारे स्वीकार भी नहीं है जी, प्रतिवादी आदि माने एक ही है अन्य नहीं है, ऐसा स्वीकार नहीं है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा, स्वयं प्रकाशतया स्वयनैव इत्यर्थ, स्वयं प्रकाश होने से स्वयनैव अपने से ही गृहित नहीं होते, भिन्नत्व नहीं गृहित होते हैं प्रतिवादी आदि, इसलिए भी भेद मानना पड़ेगा। व्यतिरिक्त ग्राह्य है ते अभ्युपक मनते, ते माने प्रतिपाद्यादय व्यतिरिक्त ग्राह्य, अपने से भिन्नत्व में गृहित होते हैं, क्या होते हैं? हाँ मैं ही यही, ये प्रतिवादी भी मैं हूँ, ऐसा मानेगा वादी? नहीं मानता, भेद मानता है, यही है। तस्मात तद्वत सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्य वस्तु, जैसे प्रतिवादी आदि व्यतिरिक्त रूप से गृहित होते हैं ना, इसी हेतु देकर के बोलते हैं, इसी प्रकार जितने भी वस्तु संसार में हैं अपने से पृथक रूप से गृहित होते हैं, क्या होते हैं? घट हो, पट हो, चट हो, पट हो, कोई भी हो। तस्मात तद्वत, तद्वत माने वादी प्रतिवादी आदि जैसे भिन्न रूप से भाषित होते हैं, किस रूप से जाना जाता है, उसी प्रकार व्यतिरिक्तम एव व्यतिरिक्तम ग्राह्य वस्तु, जितने भी ग्राह्य वस्तु है ग्राहक से भिन्न होता है। माने विज्ञान स्वयं को भी प्रकाश करता है, अन्य को भी प्रकाश करता है, विज्ञान के विज्ञान ग्राह्य नहीं होता, विज्ञान को ग्रहण करने वाला और कोई है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? विज्ञानवादी बौद्धों ने कहा था कि विज्ञान ऐसा है, अन्य को भी प्रकाश जानता है, अपने को भी जानता है, अन्य का भी ग्रहण करता है, अपने को भी ग्रहण करता है, अन्य भाषागत वैसे थी, स्वयं भाषा ही थी, ऐसा आया था, किंतु ऐसा नहीं होता। तस्मात तद्वत माने जैसे प्रतिवादी आदि को भिन्न मानता है, उसी प्रकार व्यतिरिक्त ग्राह्य अन्य से ग्राह्य हैं, उसी प्रकार व्यतिरिक्त ग्राह्य वस्तु जागृत विषयत्वात जागृत वस्तु प्रतिवाद्यादिवत इति सुलभो दृष्टान्त कहते हैं। जागृत वस्तु, ये अनुमान का अनुमान है, जागृत वस्तु व्यतिरिक्त ग्राह्यम ऐसा करना, जागृत वस्तु को पक्ष बनाना, व्यतिरिक्त ग्राह्यम साध्य बनाना, जागृत वस्तु जो है ना जहाँ झगड़ा चल रहा था, जागृत वस्तु व्यतिरिक्त ग्राह्यम स्वग्राह्य नहीं व्यतिरिक्त ग्राह्य है, क्यों? जागृत विषय तो जागृत विषय का होने से, इसलिए कैसा प्रतिवाद्यादिवत, जैसे प्रतिवादी आदि जागृत काल के हैं तो भिन्न होते हैं वो, उसी प्रकार जागृत के वस्तु भी भिन्न हैं, विज्ञान है विज्ञान से भिन्न है, जैसे विज्ञान से प्रतिवादी आदि भिन्न होते हैं, ये उसी प्रकार जागृत वस्तु जितने भी हैं कि वह व्यतिरिक्त ग्राह्य है, स्वयं ग्राह्य नहीं अपने से भिन्न से ग्राह्य है, जागृत विषयत्व, जागृत विषय होने से कैसा प्रतिवादी आदि, जैसे प्रतिवादी आदि स्वयं से प्रतिवादी गृहित नहीं होता, अन्य से होता है। ठीक इसी प्रकार ये अनुमान का स्वरूप दिया। इति सुलभो दृष्टान्त, जागृत वस्तु को व्यतिरिक्त ग्राह्यत्व सिद्धि में सुलभ हो गया दृष्टान्त क्या, प्रतिवादी आदि। प्रतिवादी आदि जैसे भिन्न हो गए जागृत वस्तु हो गई, ठीक इस प्रकार जागृत के जितने वस्तु हैं वह भिन्न हैं, विज्ञान से भिन्न सिद्ध हो जाता है। ये कहा तस्मात, चार की टिप्पणी बताया है, तस्मात प्रतिवादी आदि नाम स्व व्यतिरिक्त ग्राह्यत्वाद, प्रतिवादी आदि को अपने से भिन्न रूप से ग्रहण होते हैं, ग्रहण करता अपने से भिन्न मानता है, इस भिन्न रूप से गृहित जैसे होते हैं इसी कारण ऐसे ही मानकर जागृत वस्तु भी स्वग्राह्य नहीं है, अब मैंने व्यतिरिक्त ग्राह्य है, उन वस्तु से अतिरिक्त के द्वारा गृहित होते हैं, जो वस्तु है घटपट आदि उससे अतिरिक्त के द्वारा गृहित होते हैं। ठीक है, क्यों जागृत विषय होने से प्रतिवादी आदिवत, प्रतिवादी आदि जैसे व्यतिरिक्त ग्राह्य अन्य से गृहित होते हैं। ये सुलभ दृष्टांत, दृष्टांत क्या हो, प्रतिवादी आदि बन गया, जहाँ झगड़ा चल रहा था किसमें, जागृत वस्तु में। उन्होंने कहा था जागृत वस्तु, जागृत वस्तु विज्ञान, जागृत वस्तु विज्ञान मात्रम, एक कहा था ग्राह्यत्वात् स्वप्नवत्, जैसे स्वप्न वस्तु विज्ञान मात्र है तो जागृत वस्तु विज्ञान मात्र है, नए अतिरिक्त ग्राह्य है। तो जब ऐसा होगा तो विज्ञान भी विज्ञान से अतिरिक्त से ग्राह्य होगा, इस सिद्धांत कहना चाहते हैं, यही है। और दूसरी बात, संतति अंतर्वत विज्ञानांतर्वत, माने विज्ञान अतिरिक्त होता है, वस्तु से अतिरिक्त है, जैसे विज्ञान से भी अतिरिक्त विज्ञान ग्रहण करने वाला होगा, जो ग्राह्य होगा ग्राहक से भिन्न है, ये सिद्ध कर रहे हैं। जागृत वस्तु ग्राह्य होता है, ग्राहक से भिन्न होता है, ठीक इसी प्रकार विज्ञान भी ग्राह्य है, वो भी भिन्न है। इसमें और एक दृष्टांत देते हैं, संतति अंतर्वत, जैसे मैत्र का जो ज्ञान होगा, व्यवहार कर रहा है वो मैत्र ज्ञानवान है ऐसा अनुमान करेगा, क्यों, बोलना चालना आदि व्यवहार करता है वो, जैसे मद्वत दृष्टांत है, जैसे मैं हूँ ना, मैं ज्ञान वाला हूँ, विज्ञान की धारा चल रही है मेरे में, इदम इदम इदम धारा चल रही है, तो उसी धारा में व्यवहार करता हूँ, तो मैत्र भी ऐसा कर दूसरे में अनुमान भी किया जाता है। चैत्र व्यक्ति मैत्र के अनुमान से सिद्ध कर, अपने में तो अनुभव से सिद्ध होगा, अन्य में अनुमान से होगा। मैत्र संतदिवत व्यवहार, व्यवहारत्वात व्यवहारवान बत्वात, व्यवहारवान है वो, व्यवहार कर रहा है, बोलना चाल आदि व्यवहार कर रहा है, तो जरूर वहाँ विज्ञान की धारा है वहाँ, मतबत जैसे मेरे में विज्ञान का धारा है तो व्यवहार करता हूँ, इस प्रकार भी अन्य सिद्ध होता है। चैत्र मैत्र एक नहीं हुए, विज्ञान के धारा होने पर भी अलग हो जाते हैं। तीसरा विज्ञानांतर्वत कहते हैं, अन्य विज्ञान के समान, देखो जो व्यष्टि विज्ञान होगा एक व्यक्ति का, दूसरा समष्टि विज्ञान होगा, तो समष्टि विज्ञान से भिन्न होता है व्यष्टि विज्ञान, समष्टि विज्ञान से व्यष्टि विज्ञान भिन्न होता है, इस प्रकार भी भेद सिद्ध होता है। ये कहा संतति अंतर्वत में सात की टिप्पणी और विज्ञान अंतर्वत में आठ की टिप्पणी है। साथ में कहा संतति अंतर्वत इति नीलपीतादिकम विज्ञान व्यतिरिक्तम, जो नीलपीतादि जो पदार्थ होते हैं ना वो विज्ञान से अतिरिक्त है। नीलपीतादिकम ये कर देना पक्ष बनाना, नील विज्ञान व्यतिरिक्तम ये साध्य बनाना विज्ञान व्यतिरिक्त को, विज्ञान विषयत्वादि, क्यों विज्ञान का विषय होने से, विषय और विषयी एक नहीं होता क्या, विषय और विषयी, विज्ञान विषयी है और विषय है, नीलपीतादि एक नहीं होता। नीलपीतादिकम विज्ञान व्यतिरिक्तम विज्ञान से अतिरिक्त है वो, क्यों विज्ञान विषयत्वाद कहते मैत्र संतानवत, जैसे मैत्र के संतान है ना धारा, मैत्र व्यक्ति है उसके जैसे धारा है, वो जो ज्ञान के धारा से अतिरिक्त होते हैं वह विषय, इसी प्रकार जैसे संतान पूर्व से भिन्न होता है, संतान चलते समय पूर्व विज्ञान से दूसरा विज्ञान भिन्न होता है। आठ में क्या विज्ञानांतरद्वत इति नीलादिकम विज्ञान व्यतिरिक्तम विज्ञान विषयत्वात्, यही अनुमान तो वही है, जो नीलादि विषय है ना वो विज्ञान से अतिरिक्त है, नीलादि को जानने वाला जो विज्ञान होगा उसे अतिरिक्त साथ विज्ञान विषयत्वात विज्ञान के विषय होने से, यथा सर्वज्ञ ज्ञान विषयम असर्वज्ञ ज्ञानम कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति सर्वज्ञ है और दूसरा असर्वज्ञ है, सर्वज्ञ विषय के ज्ञान सर्वज्ञ विषय ज्ञान का भिन्न होता है असर्वज्ञ विषय ज्ञान वाला, मान एक थोड़ा वस्तु को जानता है, एक पूरे को जानता हो तो उसके भीतर ही आ जाता है, भिन्न होता है। ये कहा यथा सर्वज्ञ ज्ञान विषय, जो सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है वह असर्वज्ञ ज्ञानम, यह असर्वज्ञ ज्ञान जो होगा ना, असर्वज्ञ का ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान का विषय बन जाता है। क्या होता है, ये ज्ञान को विषय करेगा उसको, ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा सर्वज्ञ को ज्ञान होता है उस व्यक्ति को, ऐसा ज्ञान हो गया। ऐसा किसको ज्ञान होगा, ये सर्वज्ञ को होगा। असर्व व्यक्ति का ज्ञान विषय बन जाता है किसका, सर्वज्ञ का। ये कहा था विज्ञानांतर बच्चा कहा था, ये कहा यथा सर्वज्ञ ज्ञानम विषयम, सर्वज्ञ ज्ञान का जो सर्वज्ञ व्यक्ति का जो ज्ञान होगा वह उसका विषय होता है असर्वज्ञान। सर्वज्ञ ज्ञानाद व्यतिरिक्तम, जो असर्वज्ञ ज्ञान है सर्वज्ञ ज्ञान से भिन्न है, तभी तो जाना उसने। ये कहा तद्वत उसी प्रकार है संतति अंतर विज्ञान, जागृत की वस्तु उसी प्रकार है विज्ञान से भिन्न है, ये सिद्ध कर दिया। आगे बोलते हैं तस्माद विज्ञानवादिनापि न शक्यम विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम निराकर्तुम, कहते हैं तस्माद इसी कारण से, इस हेतु से विज्ञानवादी जो बौद्ध है ना, विज्ञानवादिनापि विज्ञानवादी के द्वारा भी न शक्यम विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम निराकर्तुम, वो विज्ञान से अतिरिक्त जो आत्मज्योति है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। आत्मज्योति है विज्ञान के अतिरिक्त, विज्ञान से अतिरिक्त है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ग्राह्य ग्राहक भिन्न होता है, स्वयं स्वयं को ग्रहण नहीं कर सकता कोई भी, स्वयं स्वयं को ग्रहण नहीं कर सकता। कर्ता और कर्म दोनों एक नहीं होता, कर्ता अलग होता है कर्म अन्य होता है। कितने भी नाचने में कुशल व्यक्ति हो, दोनों पैरों को अपने कंधे पर डालकर नहीं नाच सकता, कर्ता और कर्म भिन्न होता है, ऐसा नहीं नाच सकता व्यक्ति। तो विज्ञान ग्राह्य है, जैसे अन्य वस्तु ग्राह्य हैं विज्ञान भी ग्राह्य है, तो ग्राह्य का ग्राहक आत्मा अतिरिक्त है, ये सिद्ध किया है। ठीक है, सिद्ध किया क्या, अच्छा तस्मात के ऊपर एक करना, तस्मात ज्ञानार्थ वेद से प्रामाणिक, ज्ञान और विषय भिन्न ये प्रामाणिक है, अभिन्न में प्रमाण नहीं है। ज्ञान और विषय एक होता है प्रमाण नहीं, भिन्न में प्रमाण है। ज्ञानार्थ वेद से, ज्ञान अर्थ माने विषय, ज्ञान और विषय का जो भेद प्रामाणिक होने से बाह्यार्थ अपलाप असंभवाद ये तस्मात करता है, बाह्य विषय का अपलाप नहीं हो सकता। विज्ञानवादी के द्वारा बाह्य विषय का अपलाप नहीं किया जा सकता, क्यों, ज्ञान और विषय भिन्न होता है। ठीक है, ठीक है, देखें न केवलम पूर्वोक्त उपपत्तिवशाद एव बाह्यार्थो अभिपेय, किंतु तत्रैव अन्यतपि कारणम् उच्यते इति यावत् कहा। न करके किंच अन्य करके बोलते हैं ना, उसका अर्थ करते हैं केवल पूर्वोक्त जो युक्तियाँ हैं। पूर्वोक्त युक्ति क्या है, विज्ञानम घट पट आदि एक ही हो जाएंगे अगर भेद नहीं मानेंगे तो, एकार्थक हो जाएगा सब, तो घट माने बोलते समय पट को भी लाएगा यह आपत्ति। दूसरा है साधन और साध्य एक ही हो तो ये जो साध्य साधन को बताने वाला शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, वो भेद मानता है वो, ये साधन से वो मिलेगा, वो साध्य मिलता है बोलता है वो अनर्थक माना जाएगा। अथवा उसका कर्ता को अज्ञानी मानना पड़ेगा, साध्य साधन बताने वाला शास्त्र का जो कर्ता होगा उसका अज्ञानी होगा, ये सारा पूर्व युक्ति है। यह ठीक है, न केवलम पूर्व उपपत्ति वसाद, उपपत्ति माने युक्ति, पूर्व युक्ति के माध्यम से ही बाह्यार्थो अभिप्रेय, बाह्यार्थ स्वीकार करना ये बात नहीं, और भी कारण है, बाह्यार्थ स्वीकार करना पड़ेगा उसी पूर्व युक्ति के बल पर, इतना मात्र नहीं किंतु और भी। तथैव जैसे पूर्व युक्ति है ना, उसी प्रकार और भी युक्ति है। तथैव अन्यदपि कारण उच्यते, अन्य कारण भी है बाह्यार्थ को विज्ञान से भिन्न मानने में, और भी कारण है मानना चाहिए। ये कहा पांच की टिप्पणी बताया है, अन्यदपि करके बोल दिया, बाह्यार्थ अभ्युगम, बाह्यार्थ स्वीकार करने के लिए अन्य भी कारण है, बाह्यार्थ अभ्युगम है अन्यदपि कारणम, अन्य कारण भी है, पूर्वोक्त कारण मात्र नहीं युक्ति, और भी युक्ति है। ये कहते तदेव स्फुटे, अन्य जो कारण है युक्तियाँ हैं उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, क्या कारण है, बाह्यार्थ तो भिन्न है विज्ञान से भिन्न है मानने के लिए युक्ति बताते हैं। एक छः की टिप्पणी में कहा कारणांतरम एव, एक तो कारण युक्ति बता दी, पहले कारण बता दिया है और दूसरा अभी अन्य कारण बताना चाहते हैं। ठीक है, विज्ञान व्यतिरेकण वादी प्रतिवादी बाद दोष अभ्युगमात्वया, विज्ञानवादी ने भी स्वीकार किया है विज्ञान से अतिरिक्त रूप से ये वादी है ये प्रतिवादी है, वो उसे विज्ञान को मानता है क्या वादी प्रतिवादी, अन्य को मानता है ये वादी ये प्रतिवादी ये वाद ये दोष इत्यादि स्वीकार किया है तुमने, विज्ञान ये नहीं मान सकते ये कहा। ठीक है आगे, यद ग्राह्यम तत् स्व्यतिरिक्त ग्राह्यम यथा प्रतिवाद्यादि जागृत वस्तु इदम ग्राह्यम इति अनुमानात् न बाह्यार्थ अपलाभ सिद्धि इत्यर्थ सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं। देखो भाई यद ग्राह्यम जो ग्राह्य होगा ना जो ग्राह्य वस्तु होगा तत् स्व्यतिरिक्त ग्राह्य वो वस्तु अपने से अतिरिक्त अच्छे द्वारा ग्राह्य होगा। यथा प्रतिवादी आदि जैसे प्रतिवादी आदि हैं स्वग्राह्य नहीं है मान स्व से अतिरिक्त से ग्राह्य है ये प्रतिवादी है ये वादी है इत्यादि जानने वाला तीसरा दूसरा होता है स्वग्राह्य नहीं हो स्व से अतिरिक्त ग्राह्य जो ग्राह्य होगा वह स्व व्यतिरिक्त ग्राह्य होते हैं अतिरिक्त ग्राह्य होते हैं यथा प्रतिवादी आदि रुषा दे दिया। जागृत वस्तु से इदम ये इदम जागृत वस्तु ये जो जागृत वस्तु ना वैसे ही ये भी ग्राह्य है जो ग्राह्य होगा सो व्यतिरिक्त ग्राह्य होगा ये स्थिति है। जागृत वस्तु इदम ये इदम जागृत वस्तु ग्राह्यम ग्राह्य है ये भी इति अनुमानात ऐसे अनुमान से न बाह्यार्थ अपलाप सिद्धि इत्यर्थ बाह्यार्थ का अपलाप की सिद्धि नहीं होगी बाह्यार्थ को मानना पड़ेगा विज्ञान से अतिरिक्त विषय मानना पड़ेगा जागृत वस्तु नहीं है स्वप्न के समान ऐसे मान सकते हैं। नव की टिप्पणी है ना ज्ञानार्थ जो भेदम बताता ज्ञान और विषय भिन्न कहने के लिए बोलने वाले जो सिद्धांति हैं सिद्धांति ना तत्र मानम अवश्यम वाच्यम तो ज्ञान और विषय भिन्न मानने वाला सिद्धांति है तो उनको प्रमाण देना पड़ेगा खाली बोलने मात्र से नहीं होगा। ज्ञानार्थ जो भेदम बताता अर्थ माने विषय ज्ञान और विषय भिन्न होते हैं ऐसा कहने वाले सिद्धांति के द्वारा तत्र माने भेदे उस भेद में ज्ञान और विषय के भेद में मानम अवश्यम वाच्यम प्रमाण अवश्य कहना चाहिए। भवता भी तद अभेदवादी ना और आप जो बौद्ध हैं विज्ञानवादी अभेद मानते हो ज्ञान और विषय को एक मानते हो तो भवता भी तद अभेदवादी ना ज्ञानार्थ को अभेद मानने वाले जो आप हैं आपको भी तत्र अवश्यम वाच्यम वहाँ आपको भी सिद्ध प्रमाण वाच्यम तत्र प्रमाणम वाच्यम उसमें प्रमाण आपको भी मानना पड़ेगा देना पड़ेगा। आप कहते हैं विषय और ज्ञान एक है उसके प्रमाण देना पड़ेगा हमें भी देना होगा हम भेद मानते हैं हमें भी देना पड़ेगा ठीक बोल रहे हैं इति अभिप्रेत्य ऐसा स्वीकार कर अभेदे मान अभाव मन माने सिद्धांत अभेद में प्रमाण नहीं मानते हैं प्रमाण देखा नहीं सिद्धांत को ज्ञान और विषय एक होता है इसमें प्रमाण नहीं मिलता इसलिए भेदे मान महा भेद में प्रमाण दे दिया क्या यद ग्राह्यम इत्यादि प्रमाण दिया क्या दिया यद ग्राह्यम तत्स्व्यतिरिक्त ग्राह्यम यथा प्रतिपाद्यादि जागृत वस्तु एकदम ग्राह्य ये भी ग्राह्य है जो ग्राह्य होता है अपने से भिन्न से ग्राह्य होता है जागृत वस्तु भी ग्राह्य है इसलिए घटा पटा मटा ग्राह्य होता है तो स्व से व्यतिरिक्त से ग्राह्य है ये अनुमान है ये प्रमाण दिया अनुमान प्रमाण दिया विज्ञान से वस्तु अतिरिक्त है सिद्धांत ये कहा। आगे कहते हैं दृष्टान्ते विप्रतिपत्तिम प्रत्याह दृष्टांत में झगड़ा का खंडन करते हैं सिद्धांत दृष्टांत क्या दिया वादी प्रतिवादी आदि स्वग्राह्य ने दूसरे से ग्राह्य है उसको विवाद का खंडन करते हैं नहीं कहा ये बोलते हैं नहीं आत्मीयम विज्ञानम निराकर्तव्यम ये कहा अपना जो विज्ञान होगा उसका खंडन कोई नहीं कर सकता जो ज्ञान हुआ उसको नहीं है हुआ नहीं कह सकता है और अभी कहते बौद्ध के द्वारा ऐसा स्वीकार नहीं स्वयं वा आत्मा कैसे चले स्वयं आत्मा अपना स्वरूप भी किसी के द्वारा भी कैसे मूढ़ से मूढ़ हो मूर्ख से मूर्ख हो खंडन नहीं किया जा सकता अपना विज्ञान हो रहा है वस्तु भिन्न है और जबरन बोला कि अभिन्न है ज्ञान से ऐसा नहीं माना जा सकता ठीक है है निराकर्तव्यत्व भी निराकरण करने होने पर भी तेषाम ज्ञान मात्रत्व किम न स्यात् माने वादी आदि का निराकरण करने पर भी माने वादी का खंडन करता है प्रतिवादी ऐसा निराकरण होने पर भी तेषाम माने वो जो वादी प्रतिवादी आदि जितने हैं उनका ज्ञान मात्र तो क्यों नहीं ज्ञान ऐसे अतिरिक्त नहीं है वादी प्रतिवादी ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि बौद्धों के द्वारा शंका हो गई कि आशंक ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं आत्मीय ज्ञानत्व आत्मज्ञानत्व वा तेषाम विकल्प क्रमण दूसरे कौन से ज्ञान का खंडन करते हो वादी वादी प्रतिवादी नहीं है करके जानते हुए नहीं है किसका खंडन करते हैं स्वसंबंधी विज्ञान अथवा स्वयं का विज्ञान स्वयं आत्मज्ञान को ही अपना स्वरूप ज्ञान को खंडन कर कौन करते हैं तो क्रम से दूषित करते हैं एक एक करके कहा। 10 की टिप्पणी में कहा यहाँ वाद्यादीनाम तैसा माने वादी आदि जो है आत्मीयत्व का खंडन करना है या अपना अपना स्वरूप का खंडन करना उन्होंने तो नहीं हो सकता करे एक एक करके दोष देते नहीं इत्यादि कहा। नहीं प्रतिवाद्यादय स्वात्मना गृहंते अपने रूप से गृहित नहीं होते हैं प्रतिवादी आदि भिन्न रूप से गृहित होते हैं। किस रूप से भिन्न रूप से गृहित होते हैं स्वात्मना गृहते यदि अभी वो ऐसा स्वीकार नहीं होता ठीक है हम कहते हैं स्वकीय निषेधे स्वनिषेधे च अनिष्टापत्ति मार्जते अपने विज्ञान का निषेध अथवा स्वयं का निषेध करने में क्या अनिष्टापत्ति होगी इष्ट नहीं होगा ठीक यही कहना चाहते हैं कि तथा च कहा तथा च इत्यादि कहा तथा च सती यदि स्वयं का निषेध करने लग जाए कोई अथवा अपने विज्ञान का निषेध करता हो ऐसी स्थिति में तो सर्वसम व्यवहार लोग कोई भी व्यवहार नहीं हो पाएगा जगदान्त्य प्रसन्न आ जाएगा ये कहा ठीक आप कहते हैं आगे त्वदंगीकार आलोचनायाम अपि प्रतिवाद्यादीनां विज्ञान अतिरिक्त सिद्धि तुमने जो स्वीकार किया है शास्त्रार्थ के में ये वादी है ये प्रतिवादी है ये इसका ये कथन ये है वादी का कथन वाद ये है इसका खंडन ये कर रहा है क्या अभेद दिखता है भेद दिखता है तुम्हें तुमने जो स्वीकार किया है उसको लेकर भी त्वदीय त्वद अंगीकार आलोचनायाम तुम्हारे जो स्वीकार है उसको विचार करने पर भी बाद प्रतिवाद्यादीनाम विज्ञान अतिरिक्त सिद्ध प्रतिवादी आदि विज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त सिद्ध होते हैं तुम्हारी स्वीकार के आधार पर भी अतिरिक्त सिद्ध होते हैं एक कहा न च कहा इत्यादि न च प्रतिपाद्यादय स्वात्मना गृहंते इति अभी वहाँ ऐसा स्वीकार नहीं है तुम्हारा क्या प्रतिवादी आदि अपने रूप से गृहित होते हैं ऐसा भिन्न रूप से गृहित होते हैं अपने रूप से गृहित होते ऐसा नहीं है तुम्हारा स्वीकार नहीं है भिन्न होंगे जब शास्त्रार्थ में जाओगे मैं वादी हूँ और वो प्रतिवादी भी मैं हूँ ऐसा मानोगे तो झगड़ा होगा नहीं फिर वहाँ ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता ठीक है टीका है आगे अन्यथा विवादा भावत यदि प्रतिवादी आदि भिन्न नहीं है तो अपने में कोई विवाद करेगा अकेले में झगड़ा करेगा कोई नहीं करता तो प्रतिवादी आदि यदि नहीं है तो कैसे झगड़ा करेगा यही है अन्यथा यदि प्रतिवादी आदि कोई नहीं एक ही है स्वयं विज्ञान रूप एक ही है मानने पर विवाद अभाव आपत्ति ही विवाद के अभाव की आपत्ति आएगी विवाद होगा ही नहीं फिर विवाद करते हो इसका मतलब भेद मानकर विवाद करते हो ठीक है अन्यथा 11 की टिप्पणी है ना तेषां स्वग्राह्यत्व स्वरूपेण ग्राह्यत्व अपने रूप में मानते हो यदि वादी प्रतिवादी आदि को अपना स्वरूप मानते हो तो विवाद नहीं होगा विवाद करते हो इसका मतलब भिन्न माना है तुमने प्रतिवादी आदि को एक कहा कथम तरही तेषांगीकार फिर उनका वादी आदि का स्वीकार कैसे हमारे द्वारा ये शंका आएगा शंका है आगे 12 की टिप्पणी में कहा अन्यथा विवादाभावात है ना इसके व्याख्या करते हैं किमात्मकास्ते क्या स्वरूप है उनका प्रतिवादी आदि का स्वरूप क्या है ते माने वे जो प्रतिवादी आदि हैं किमात्मकास्ते इति तत्स्वरूप स्वग्राह्या यदि तत् वो स्वरूप क्या हो स्वग्राह्य है स्व इतर ग्राह्य वा माने अपने से ग्राह्य है कि अन्य से ग्राह्य है वो प्रतिवादी आदि इति तद धर्मिको वा यो विवाद और वो जो स्वरूप स्वयं होकर के विवाद कर रहा है अन्य बनकर विवाद करता है इत्यादि विवाद तद अभाव प्रसंगाद इत्यर्थ उसके विवाद नहीं होता यदि स्वयं स्वरूप होता विवाद नहीं होता आपत्ति कहा इत्याहु ऐसा कहा यदवा स्वसिद्धांत उपपादक युक्ति प्रत्युक्ति अभ्युहन विशिष्टानां वाद्यादीनां स्वयं ग्राह्यत्व अलम बदन व्यापारेण इति मौनम भूषित भूषित भूषिता एव स्यात् बौद्ध सभा कहते हैं बौद्धों की जो सभा होगी वहाँ झगड़ा नहीं होता यदि स्वयं से अतिरिक्त तो कोई न हो तो वादी प्रतिवादी आदि स्वयं हो ऐसी स्थिति में तो कहते हैं स्वसिद्धांत उपपादक क्या करते हैं युक्ति देते हैं अपने सिद्धांत का प्रतिपादक अन्य सिद्धांत का खंडन यही तो युक्ति थे शास्त्रार्थ में क्या कहते हैं स्व स्व स्व स्व सिद्धांत उपादक दोनों पक्ष दोनों होगा दोनों पक्ष वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्ष का सिद्ध करना और युक्ति प्रत्युक्ति और युक्ति देना और दूसरे का खंडन के लिए युक्ति देना प्रत्युक्ति माने खंडन इत्यादि अभ्युहन ऐसे कल्पना कथन पूर्वक विशिष्टानाम वाद्य आदि नाम, जो विशिष्ट वादी आदि हो, नहीं होना चाहिए था यदि स्वयं वो विज्ञान से अतिरिक्त न हो तो कहा। स्वयं ग्राह्य यदि स्वयं ग्राह्य हो वो वादी प्रतिवादी भिन्नत्व ग्राह्य नहीं हो, स्वस्वरूप ग्राह्य होने पर अलम बदन व्यापार है ना, फिर बोला रूप व्यापार से चुप होना चाहिए, अलम होना चाहिए, अकेला हो तो क्यों झगड़ा करेगा। मौनम भूषिता एवं, मौन होना ही अच्छा होगा वहाँ शास्त्रार्थ में, चुप होना यदि सियाद ऐसा होगा। इसलिए बौद्ध सभा मौनम भूषिता एवं सियाद बौद्ध सभा, बुद्धों की सभा ऐसी होनी चाहिए उस स्थिति में। स्वग्राह्यत्व व सर्वैर शक्यमेव विज्ञानमेव तत्व यदि विज्ञातुम कृतम विवाद है ना, फिर यदि स्वग्राह्य है वादी प्रतिवादी सब स्वयं है ऐसी स्थिति में सर्वे शक्यमेव विज्ञान, फिर विज्ञान ही तत्व करके सबको निश्चय होता, फिर झगड़ा क्यों करते वहाँ। यदि स्वग्राह्य होता विज्ञानी स्वरूप है और कोई नहीं ऐसे सबको निश्चय हो जाता, झगड़ा क्यों होता वहाँ, झगड़ा होता है इसका मतलब विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु है, ये कहा है। आगे टीका में कहते हैं, अच्छा भाष्य व्यतिरिक्त इत्यादि कहा था, व्यतिरिक्त ग्राह्य है ते अभ्युपगम, देखा वो जो वादी प्रतिवादी आदि यही स्वीकार किया जाता तुम्हारे द्वारा, भिन्न है करे तभी तो लड़ाई करते हो तुम, झगड़ा तभी करते हो, एक वाद विवाद तभी होता है, भिन्न ग्राह्य होते हैं। सिद्धे दृष्टांते फलितम अनुमान, दृष्टांत कौन बोले, वादी प्रतिवादी आदि जैसे भिन्न है उसी प्रकार जागृत के विषय भी भिन्न है, ये सिद्ध करता है। जैसे वादी प्रतिवादी आदि भिन्न होते हैं ठीक इसी प्रकार जागृत का विषय भी भिन्न है, जैसे विज्ञान से भिन्न है, ये सिद्ध होना है। सिद्धे दृष्टांत, दृष्टांत सिद्ध हो गया, वादी प्रतिवादी है तो दृष्टांत बनाया इसको देकर। फलितम अनुमानम निगमयति, जो निष्पन्न हुआ जो अनुमान था क्या था, यद ग्राह्यम तत् स्वव्यतिरिक्त ग्राह्यम यथा प्रतिवाद्यादि जागृत वस्तुचितम ग्राह्यम इत्यादि जो अनुमान दिया था यही है। सिद्धे दृष्टांत फलितम अनुमानम, तेरह के टिप्पणी में कहा फलितम अनुमानम, उपक्रांतम माने जो आया था सिद्ध किया था वही है, मैंने जिसको आरंभ किया था अनुमान का उसका फल समापन हो गया, अब निगमन हो गया कहा। तस्मात इत्यादि कर बोला, तस्मात तद्वत जैसे वादी प्रतिवादी आदि भिन्न होते हैं शास्त्रार्थ में, माने स्वयं से भिन्न होता है वादी से प्रतिवादी भिन्न होता है ठीक इस प्रकार सर्वम व्यतिरिक्त ग्राह्य, जागृत के वस्तु भी सबके सब वस्तु व्यतिरिक्त ही, वादी से जैसे व्यतिरिक्त प्रतिवादी को लिया जाता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी अन्य वस्तु भी जितने भी हैं स्वयं से अतिरिक्त से ग्राह्य मानना होगा। तो विज्ञान भी एक वस्तु है उसका भी ग्राह्य ग्राहक अन्य कोई होगा सिद्ध करना है। तो तस्मात तत्वत सर्वम एव व्यतिरिक्त ग्राह्य वस्तु, जागृत वस्तु वहां ले जाके अन्य वगैरह जो जितने भी ये जागृत वस्तु है वो भी व्यतिरिक्त ग्राह्य स्वयं से अतिरिक्त से ग्राह्य हो होता है जागृत विषयत्वात् प्रतिवाद्यादिवत इत्यादि कहा। प्रतिवादी आदि जैसे अनुमान से सिद्ध कर दिया जागृत वस्तु स्वयं से अतिरिक्त से ग्राह्य है, स्वग्राह्य नहीं है। टीका में कहते हैं आगे, किंच और भी बात है, चैत्र संतान है ना मैत्र संतान व्यवहारात अनुभीयते, सर्वज्ञ ज्ञान है ना असर्व ज्ञानानी ज्ञायन्ते तत्र भेदस्य तेपि सिद्धे तत् दृष्टान्तात् नीलादे तदीयस्य भेदशक्यो अनुमातुम इत्यह, ये कहते हैं। उसने बौद्धों ने कहा था जो आकाश में ना ज्ञान होता है नीलिमा का, वो नीलिमा ज्ञान से अतिरिक्त है वस्तु तो केवल आभास है कोई है ही नहीं कहा था, उसके सिद्ध करने के लिए कहते हैं सिद्धांत यहाँ। केंद्र चैत्र संतान है ना, चैत्र का जो क्षणिक विज्ञान का धारा चल रही है चैत्र के पास, अनुमान करेगा वो अब आगे। चैत्र संतान है ना मैत्र संतान हो व्यवहारात अनुमीयते, कहते हैं मैत्र भाई व्यवहार हो रहा, मैत्र व्यक्ति है उसमें व्यवहार हो रहा, बदन आदि व्यवहार चल रहा है व्यवहार हो रहा, तो चैत्र क्या समझेगा, वहाँ भी संतान जैसे मेरे विज्ञान की संतान है वो यहाँ ही संतान है निश्चय करता है। यदि विज्ञान का संतान नहीं होता तो व्यवहार नहीं होता, वहाँ व्यवहार देखा है उसने कहा मैत्र में, मैत्र में व्यवहार देखने से चैत्र व्यक्ति करता है यही कहना चाहते हैं। चैत्र संतान है ना, चैत्र व्यक्ति में जो ज्ञान की धारा है उसी को हेतु बना करके दृष्टांत बनाकर मैत्र संतान हो व्यवहारात अनुमेयते, मैत्र में जो विज्ञान की धारा का अनुमान करेगा, क्यों दूसरे का ज्ञान दूसरे में प्रत्यक्ष तो होता नहीं, अनुमान करता है व्यक्ति अनुमेयते। एक चौदह की टिप्पणी में इसको कहा चैत्र संतान ने इति कर्तृपदम, यह कर्ता है कर्ता पद है ये चैत्र संतान के द्वारा ऐसे किया जाता है करके कर्तृपद। संतान माने क्षणिक विज्ञान धारा, चैत्र का संतान माने इदम इदम इदम जो धारा चल रही है प्रवृत्ति विज्ञान माने संतान का अर्थ यही है। हाँ, संतान माने क्षणिक विज्ञान धारा है। अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, कैसा अनुमान होगा, चैत्र मैत्र संतानवान, मैत्र भी ज्ञान के धारा वाला है, संतान माने ज्ञान का धारा, क्षणिक विज्ञान का धारा है, मैत्र संतानवान है, मैत्र को पक्ष बनाएगा, चैत्र क्या करेगा, चैत्र व्यक्ति मैत्र को पक्ष बनाएगा, मैत्र संतानवान, संतान वाला है, विज्ञान की धारा चल रही वहाँ, क्यों, अभिवदन आदि व्यवहार, बोलना आदि व्यवहार हो रहा वहाँ, क्यों, विज्ञान के बिना बोलना आदि होता नहीं है, विज्ञान के संतान के बिना अभिवदन आदि व्यवहार, बोलना उठना बैठना इत्यादि व्यवहार होने से कहा, मतलब जैसे मुझ में है, मैं विज्ञान की धारा वाला हूँ तो मेरे व्यवहार हो रहा है, यत्र यत्र अभिवदनादि व्यवहार तत्र तत्र विज्ञान संतान, तो मैत्र भी विज्ञान का संतान है, अनुमान से सिद्ध कर देता है। तो अनुमान करने वाला जो अनुमेय से भिन्न होता है, क्या होता है, अनुमेय से भिन्न होता है, भेद दिखता है, अभेद कहाँ होगा, मैंने चैत्र और मैत्र एक हो जाएगा क्या, नहीं होता, ठीक है। और विज्ञानांतर इत्यादि दूसरा अनुमान है, तत्र अनुमान आठ की टिप्पणी है ना, कहाँ चले गया, विज्ञानांतर, अच्छा आगे बोलते हैं, चौदह हो गया, पंद्रह है तत्र, तत्र माने क्या है, अनुमात्रि अनुमेय संतान आदो, अनुमाता के संतान और अनुमेय का संतान भिन्न होता है, अनुमेय का संतान मैत्र का संतान है और अनुमात्रि संतान चैत्र का संतान है, विज्ञान धारा दोनों में है, वो व्यवहार के द्वारा वहाँ भी विज्ञान है, विज्ञान की धारा है करके अनुमान करता है वो, तो दोनों में ये भेद आ जाता है, कहा आगे, तत्र भेदस्य तेपि सिद्धे, उन दोनों में भेद की सिद्धि हो जाती है, तुम्हारे में भेद सिद्ध है, तुम क्या दोनों चैत्र का विज्ञान और मैत्र का विज्ञान का एक मानोगे क्या, तो ते माने तबा भी सिद्ध, तुम्हारे मत में भी सिद्ध है, सिद्धांत कह रहे हैं सिद्ध, तद दृष्टान्तात, उसी दृष्टांत को लेकर के, नीलादेश तद्धियश्च, उसी को दृष्टांत माने, नीलादि और जो बुद्धि को एक माना था तुमने, क्या माना था, आकाश में जो नीलिमा है वो ज्ञान मात्र है, कुछ नहीं वस्तु नहीं कहा था वो, नीलादि तद्धियश्च, उसे विज्ञान भेद सक्यो अनुमातुम, मैंने चैत्र के विज्ञान के द्वारा मैत्र के विज्ञान भिन्न है, मैं इसमें इस तरह से वहाँ भेद अनुमान किया जा सकता है, नील और विज्ञान भी भिन्न है, सिद्ध किया जा सकता है, ये कहा। सोलह सत्र की टिप्पणी में कहा, सोलह में कहा, चैत्र मैत्र संतान रूप दृष्टांत, चैत्र और मैत्र के संतान के द्वारा विज्ञान धारा के द्वारा क्या सिद्ध किया, मैत्र के विज्ञान के द्वारा चैत्र के विज्ञान में सिद्ध किया, चैत्र के विज्ञान से मैत्र के विज्ञान में सिद्ध किया, इस प्रकार सत्र में अनुमातुम कहते हैं, नीला नीलादि तद्यौ, जो आकाश में नीलादि भासते हैं ना, वो विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है करके वो बोल रहा है, बहुत ऐसे बोल रहा था, उसका उत्तर दे रहे, नीलादि तद्यौ, नीलादि और उसकी बुद्धि विज्ञान दोनों मिथो भिन्न, ये दोनों परस्पर भिन्न है, विज्ञान भिन्न है, नीलादि भिन्न है, सिद्धांत कह रहे हैं, आकाश में जो नीली में भासती है विज्ञान से अतिरिक्त नहीं, किंतु भिन्न है, क्यों, विषय विषयित्वात, विज्ञान विषयी है और नीलादि विषय है, विषय कर रहा है, चैत्र मैत्र संतान संतान संतान बद दे, चैत्र और मैत्र के संतान जैसे भिन्न होते हैं, चैत्र व्यक्ति के जो क्षणिक धारा का विज्ञान के संतान से मैत्र व्यक्ति में विज्ञान के अनुमान होता है, ये प्रत्यक्ष है, वो अनुमान अनुमान से सिद्ध होता है, भिन्न होते हैं विज्ञान दोनों, चैत्र का और मैत्र का विज्ञान एक नहीं होता, भिन्न होते हैं, ठीक, इस प्रकार वो विषय और विषय है, चैत्र के विज्ञान से मैत्र विज्ञान विषय बना विषय बना हुआ है, ठीक, इस प्रकार नीलादि तद्यौ, नीलादि और नीलादि में जो ज्ञान नीलादि का ज्ञान है, ये दोनों मिथो भिन्न, परस्पर भिन्न है ये दोनों, विषय विषयित्वात् माने नीलादि विषय है और बुद्धि जो है विषयी है, होने से चैत्र मैत्र संतान बन, जैसे चैत्र का और मैत्र का संतान, चैत्र के ज्ञान का विषय बना हुआ मैत्र का ज्ञान, मैत्र संतदिवान संतानवान ऐसा है, बदनादि विभारत्वात् मदवत, जैसे मुझ में अपने में प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के द्वारा उसको विषय बनाता है, किसको, जो अनुमान से आने वाला मैत्र के ज्ञान को विषय बनाता है, इस प्रकार एक संतति अंतर्वत विज्ञानांतर्वत इत्यादि कहा, जैसे संतति अंतर, एक संतति का दूसरे संतति विषय बन जाता है, जो एक विज्ञान सर्वज्ञ का जो विज्ञान होगा उसका विषय बनता है असर्वज्ञ का विज्ञान, इसको ज्ञान हुआ है कौन जानता है, सर्वज्ञ जानता है, असर्वज्ञ व्यक्ति का जो विज्ञान होगा उसको वो विषय बनता है किसका, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ व्यक्ति के ज्ञान का विषय बनता है। ठीक इस प्रकार ये कहा था, ठीक आ गया। इति च इति न बाह्य अर्थ बलाभ सिद्धि इति शेष। हाँ माने संतति अंतर्वत विज्ञानांतर्वत इति, जो इति दिया इसलिए बाह्य अर्थ का अपलाप नहीं किया जा सकता, बाह्य अर्थ विषय है ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता ये सिद्धांत का। न च न बाह्य अर्थ बलाभ सिद्धि इति के आगे शेष लगाना, जो भाष्य में इति शब्द दिया उसके आगे न बाह्य अर्थ बलाभ सिद्धि इति शेष, ये शेष लगाना कहा। तद अपलाप असंभव फलितम, बाह्यार्थ का अपलाप में असंभव है, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं ऐसा कहने में असंभव है। ये असंभव जो निष्पन्न हुआ वो कहते हैं तस्मात इत्यादि कहा। तस्मात विज्ञानवादिना भी न सक्यम विज्ञान व्यतिरिक्त ज्योतिरंतर में जा कर दो, इसलिए विज्ञानवादी के द्वारा भी विज्ञान से जो अतिरिक्त ज्योति है, जो विज्ञान का प्रकाशक है, भाई मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ क्या, किसको पूछेगा वो, मुझे विज्ञान हुआ एक वस्तु का विज्ञान मुझे हुआ कि नहीं हुआ, किसको पूछने जाएगा। तो उसको प्रकाश करने वाला स्वयं है, आत्मज्योति है, निर्णायक कौन होगा वो, स्वयं होगा वही है। तस्मात विज्ञानवादिना भी, जो विज्ञानवादी बहुत है ना, विज्ञान ही अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहने वाले उनका भी, न सक्यम विज्ञान व्यतिरिक्त हम ज्योतिरंतर में जाकर, तो उनके द्वारा भी विज्ञान से अतिरिक्त ज्योति नहीं है, आत्मज्योति नहीं, ऐसे खंडन नहीं किया जा सकता। अपने अपनी सिद्धि न हो तो विज्ञान की सिद्धि कैसे करेगा, पहले अपनी सिद्धि होनी पड़ेगी। ये कहा आगे टीका में कहते हैं विज्ञानात अर्थ भेद उगते हैं। अभी तक ये सिद्धि क्या, विज्ञान से विषय भिन्न होते हैं, जागरण आदि वस्तु केवल विज्ञान मात्र हैं, विज्ञान से अतिरिक्त हैं। विज्ञानात अर्थ भेद उगते हैं, प्रत्येगात्मा विज्ञानातिरिक्त उक्त, प्रत्येगात्मा विज्ञान से अतिरिक्त है, सिद्ध हो गया अब तक ऐसा कथन हो गया, या आत्मा जो है विज्ञान से अतिरिक्त है। वो आत्मा नहीं है कहना चाहते हैं विज्ञान से अतिरिक्त नहीं, किंतु अतिरिक्त सिद्ध हो गया, ज्ञान से विषय भिन्न होता है, सिद्ध कर दिया अब तक। ठीक है, विज्ञानात अर्थभेद उक्ति, विज्ञान से अर्थ माने विषय अतिरिक्त होता है ये कथन के द्वारा, प्रत्येगात्मा विज्ञानातिरिक्त उक्त, जो प्रत्येगात्मा है वो विज्ञान से अतिरिक्त है ऐसा कहा गया। ये कहा छः नंबर टिप्पणी है ना, मानान मेय भेद उक्त्या, मानात मेय भेद है पंचमी है, वह एरुनासिक रुनासिक वा लगा हुआ है। प्रमाण से प्रमेय भिन्न होता है, ज्ञान से विषय भिन्न होता है ये कथन के द्वारा, अभी तक सिद्ध क्या ये कथन के द्वारा, ये कहा उक्त्या ये कथन के द्वारा यही है, मानात मेय भेद उक्त्या इत्यादि कहा, मान प्रमाण से प्रमेय भिन्न होता है ये कथन के द्वारा, ये सिद्ध कर दिया कि बाह्यार्थ का अपलाप की सिद्धि नहीं हो सकती, बता दिया। तद अपलाप असंभव भूतवा विज्ञानार्थ अर्थभेद उक्ता, प्रत्येगात्मा विद्यान उक्त कहा। संप्रति अब कहना चाहते विमतम ज्ञानाभिन्नम अभिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्यवत इति उक्तम अनुवादति, पूर्वादि ने जो अनुमान दिया था विमतम जागृत वस्तु, विमतम माने जागृत वस्तु, विवादास्पद वस्तु जागृत की वस्तु है, यह विज्ञानाभिन्नम विज्ञान से अभिन्न है ऐसा अनुमान दिया था पूर्वादि ने, विमतम माने जागृत वस्तु है विवादापस्त, उसी को पक्ष बनाए भिन्न है कि अभिन्न विचार के लिए कहा। ज्ञानाभिन्नम ज्ञान से अभिन्न है ऐसा कहा था, ग्राह्यत्वाद क्यों, ग्राह्य होने से यदि यत्र यत्र ग्राह्यत्व तत्र तत्र ज्ञानाभिन्नत्व यथा स्वप्न, जैसे स्वप्न में विज्ञान मात्र ही है अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इसी प्रकार जागृत की वस्तु भी वस्तु नहीं है विज्ञान मात्र ही है, बौद्ध ने कहा था विज्ञानवादी ने यही है। विमतम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्यवत, जैसे स्वप्न में ग्राह्य वस्तु विज्ञान मात्र ही है, इस प्रकार जागृत की वस्तु भी विज्ञान मात्र ही है इति उक्तम अनुवादति, ये माने 28 पृष्ठ पूर्व में 1028 पृष्ठ में ऐसा अनुमान दिया ऐसा कहा था इन्होंने, उसके यहाँ बताना चाहते हैं उसको, उसका अनुवाद करते हैं, अब अनुवाद करके खंडन करेंगे सिद्धांत। ये कहा विमतम सात की टिप्पणी का जागृत वस्तु, विवाद के स्थान कौन, सिद्धांत वाले ज्ञान से भिन्न है जागृत वस्तु, बौद्ध बोल रहे अभिन्न है, यही है विवाद का स्थान, इसलिए जागृत वस्तु के विमतम कह दिया। आठ की टिप्पणी का स्वप्न ही थे, स्वप्न ग्राह्य बत एकार दृष्टांत दिया था बौद्ध ने, इसके ऊपर स्वप्न ही थी यह कहा। नहीं थाईवादिनोपी जागृत वस्तुवत थाई स्वप्नम स्वप्न वस्तु अस्ती, जो थाईवादी है ना मैंने सिद्ध वेदांति वस्तु को थाई मानते हैं, क्षणिक नहीं मानते हैं, थाईवादी स्थायीवादी वो भी जो स्थायीवादी हैं वस्तु स्थिर है ऐसा मानते हैं वो भी जागृत वत वस्तु जागृत वस्तु वत जागृत के समान स्वप्नम न अद्य स्वप्न वस्तु नास्ति उनको भी नहीं है स्वप्न वस्तु जागृत के समान उनका भी नहीं है किन का थाईवादी का भी नहीं है यही है उनका कहना तथा तत्र माने स्वप्ने तस्य ज्ञान मात्रत्वात् वहाँ स्वप्न में ज्ञान मात्र वस्तु जो भी है ज्ञान मात्र ही विज्ञान से अतिरिक्त कोई है ही नहीं वहाँ ऐसा होने से तद दृष्टांतात् उसको दृष्टांत दे करके जागृत वस्तु अपनी नातिरेकी अस्ति जागृत वस्तु भी विज्ञान से भिन्न नहीं इति न दृष्टांत असम्मति दृष्टांत में असंगति नहीं हमारी दृष्टांत हमने सही दिया है स्वप्न दृष्टांत क्यों जो थाई मानने वाले भी जागृत वस्तु से अतिरिक्त मानते हैं स्वप्न वस्तु को जागृत वस्तु के समान मानते हैं क्या उसको नहीं मानते वो प्रातिभाषिक सत्ता लेते हैं इसको व्यावहारिक सत्ता लेते हैं वैसे नहीं मानते इसलिए हमारे दृष्टांत में कोई गलत नहीं है ऐसा बुद्धों ने कहा ये कहा तो ये कहना चाहते हैं स्वप्ने कहते हैं ये कहते हैं स्वप्ने विज्ञान व्यतिरेक का अभावात अयुक्तम विधिचेत महाराज स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है इसलिए जागृत वस्तु को भिन्न मानना ठीक नहीं है अयुक्त है बौद्ध ने कहा विज्ञानवाद ने कहा स्वप्ने विज्ञान अतिरेक का अभावात स्वप्न में विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है वस्तु इसलिए अयुक्तम जागृत वस्तु को भिन्न मानना अयुक्त है विज्ञान से भिन्न है कहना अयुक्त है ठीक नहीं है इति चेत ऐसा विज्ञानवादी कहे जागृत वस्तु भी स्वप्न के समान ही है विज्ञान मात्र ही है आप कहते हैं जागृत के तो स्वप्न का तो हो विज्ञान मात्र किंतु जागृत का नहीं कहते हो ऐसा ठीक नहीं है कहा स्वप्न विज्ञान व्यतिरेक अभावात स्वप्न में देखा गया है ना विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है वो वस्तु ठीक है अयुक्तम जागृत वस्तु विज्ञान व्यतिरिक्तम अयुक्तम जागृत वस्तु को विज्ञान से पृथक मानना ठीक नहीं है चेत सिद्धांत का ना व्यतिरिक्त नहीं स्वप्न में विज्ञान मात्र नहीं स्वप्न में भी कहते हैं अभावाद अभी भाव से वस्तुअंतर तो उत्पत्ति है स्वप्न में भी देखो वस्तु का अभाव तुम विज्ञान से अतिरिक्त नहीं मानते हो तो किस रूप में हो गया वो भाव रूप में हो गया क्या हो गया विज्ञान रूप हो गया वो विज्ञान हो गया भाव हो गया अभाव से भाव वस्तु होता है भिन्न होता है वस्तुअंतर होता है अभाव से भाव वस्तुअंतर होता है अन्य वस्तु हो जाता है वस्तु है वहाँ भी है स्वप्न में भी वस्तु है कौन वस्तु है माने ये जो वस्तु के अभाव वहाँ जाके बैठ मन भाव रूप में हो गया किस रूप में हो गया विज्ञान रूप में भाव रूप में हो गया वहाँ भी वस्तु है ठीक है भवता एव तावत स्वप्ने घटादि विज्ञान से भावभूतत्व अवगतम आपने स्वीकार किया है बौद्ध ने स्वीकार किया विज्ञानवादी ने ही भवता एव तावत तब तक स्वप्ने घटादि विज्ञान से घटादि का जो विज्ञान होता है ना उसको अभाव मानते हो भाव मानते हो घटादि का जो विज्ञान होगा उसको भाव मानते हो अभाव मानते हो तो भाव मानते हो तो भाव विज्ञान से भावभूतत्वम अभिभूतम भाव स्वरूप स्वीकार किया आपने वहाँ तद अभिगम्य उसको भाव मान करके विज्ञान विज्ञान तत्पद का तो विज्ञान उसी को भाव स्वीकार करके तद व्यतिरेकेण घटादि अभाव उच्यते विज्ञान से भिन्न रूप से घटादि का अभाव कहते हो किसको विज्ञान को स्वप्न में जो विज्ञान को भाव मानते हो उससे भिन्न रूप से घटादि का अभाव मानते हो क्या मानते हो अभाव मानते हो वहाँ घटादि नहीं है घटादि का अभाव है कहते हो तो अभाव कहते हैं तद व्यतिरिक विज्ञान से अतिरिक्त रूप से घटादि अभाव उच्यते सब विज्ञान विषय घटादि यदि अभाव हो यदि वह भाव वो जो विज्ञान का विषय बना हुआ घटादि थे वो यदि भाव हो चाहे अभाव हो दोनों में कोई हो वस्तुअंतर तो हो ही गया ना वो क्या हो गया अन्य वस्तु तो हो ही गया जागृत में घटादि थे वह घटादि का भाव हो चाहे अभाव हो कहाँ स्वप्न में किंतु विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु तो हो गया ना तो वस्तु नहीं कैसे बोला तुमने अभाव भी एक वस्तु है ये सिद्धांत कह रहे अभिगम में तद अभिगम ने विज्ञान को स्वीकार करके विज्ञान मात्र स्वीकार करते हो वस्तु को ऐसा स्वीकार कर तद व्यतिरिक उस विज्ञान से अतिरिक्त रूप से घटादि अभाव उच्चते घटादि का अभाव कहते हो क्या बोलते हो माने विज्ञान से अतिरिक्त रूप से घटादि नहीं है घटादि का अभाव है ऐसा बोलते हो यही है ना सब विज्ञान विषय घटादि यदि अभाव यदि भाव कोई भी हो जो विज्ञान का विषय बना हुआ जो घटादि था उसका भाव हो चाहे अभाव हो वहाँ स्वप्न में भाव हो शायद उभयथापि घटादि विज्ञान से अभाव को तत्व अभिभूतम एव दोनों प्रकार से घटादि विज्ञान को भावी माना विज्ञान को तो भावी माना ना तुम्हें घटादि का जो भाव हो चाहे अभाव हो दो जो में कैसा भी हो किंतु घटादि विज्ञान को तो तुमने क्या माना, घटादि का जो विज्ञान घट घट और घटाभाव का विज्ञान को भाव माना हुआ है, ये कहा। दो और तीन की टिप्पणी है ना, दो में कहा तत् माने विज्ञान है, तत्र तस्य भावभूतत्व, विज्ञान तो भावभूत है, तत्र माने स्वप्न है, स्वप्न में भी तस्य माने विज्ञान से भावभूतत्व, घटादि का भले अभाव हो किंतु वो अभाव विज्ञान तो है, घटादि का अभाव का ज्ञान तो है, एक फिर भी दो तो है वहाँ कहना चाहते हैं। तीन में कहते हैं घटादि विज्ञान में दृढ़, घटादि विज्ञान से अतिरिक्त रूप से, तत्माने घटादि घटादि विज्ञान से घटादि तत्प्रकार घटादि विज्ञान उसे व्यतिरिक्त रूप से घटादि अभाव उच्चते, घटादि का अभाव कहते हो, सब विज्ञान विषय हो घटादि, जो विज्ञान विषय घटादि है वह यदि अभाव हो यदि वा अभाव, जो घटादि चाहे भाव हो चाहे अभाव हो वहाँ दोनों को साथ उभय था भी घटादि विज्ञान से दोनों प्रकार से घटादि का जो विज्ञान होगा घट का हो चाहे घटाभाव का हो, भावभूतत्व अभ्युगत में विज्ञान तो भाव स्वरूप माना ना तुमने तो वस्तु है, न तो तन निवर्त तो सकते उसका निवृत्ति खंडन नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत कहते हैं। चार की टिप्पणी में बताया घटादि विज्ञान भावम, घटादि विज्ञान भाव को खंडन नहीं किया जा सकता, तन निवर्तक न्याय भाव तो उसके निवृत्ति करने की कोई युक्ति नहीं, वहाँ स्वप्न में भी सारा अभाव नहीं होता, अभाव रह जाता है, ठीक है। ये तेना सर्वस्व शून्यता प्रत्युक्ता, माने विषय न होने पर भी ज्ञान तो रहेगा, इसलिए सर्वम शून्यम भी नहीं घट सकता, क्यों सर्वम शून्य का ज्ञान हो अभाव या भाव जो भी हो शून्य भाव मानो अभाव उसके ज्ञान होगा कि नहीं होगा, यदि ज्ञान उसका नहीं है तो कैसे बोलेगा सर्वम शून्यम, ये भी खंडित हो जाता है इसी युक्ति के द्वारा। और तीसरी बात प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मक रह्यता से आत्मा आत्मनो अहम इति मीमांसक पक्ष प्रत्युक्त, इसी युक्ति के द्वारा प्रत्येगात्मा के द्वारा गृहित होता है आत्मा, स्वयं ग्राही है आत्मा, अन्य के द्वारा नहीं, स्वयं ग्राही होता आत्मा, क्यों मीमांसा क्या मानते हैं दो हिस्सा मानते हैं जड़ भाग और चेतन भाग, जड़ आत्मा का स्वरूप चेतन भी है जड़ भी है ऐसे मानते हैं, दो रूप में है कहते हैं मीमांसा के लोग, तो चेतन अंश के द्वारा जड़ को जानता है मैंने स्वयं स्वयं को जानता है, जड़ चेतन वह मिलकर के आत्मा होता है उनके पद पर, तो एक माने चेतन अंश जड़ अंश को जानता है ऐसा कहते हैं। प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्म ग्राह्यता च आत्मनो अहम इति, आत्मा का जो अहम है ना वो अहम जो होता है प्रत्येगात्मा के द्वारा गृहित है मैंने स्वयं स्वयं से गृहित होता है कहते हैं मीमांसक पक्ष प्रत्युक्त, इस मीमांसा का जो पक्ष होगा ये भी खंडित हो जाता है, क्यों विज्ञान और विज्ञाता एक नहीं होता भिन्न होता है, स्वयं स्वयं को जानने संभव नहीं है, जानना भिन्न से होता है ये कहना चाहते हैं, ठीक है स्पष्ट हो जाएगा। एक नंबर टिप्पणी है नानो भाट्टा ही, जो भट्ट लोग है ना कुमारी भट्ट के अनुयायी को भाट्ट बोला, भाट्टा ही द्रव्य बोध रूपम आत्मनो इच्छन्त, आत्मा को द्रव्य रूप में नौ द्रव्य में एक द्रव्य है वो, और दूसरा कैसा द्रव्य बोध माने ज्ञान स्वरूप भी मानते हैं, जड़ भी मानते हैं चेतन भी मानते हैं, दो रूप मानते हैं, भाट्टा ही द्रव्य बोध रूपम आत्मनो इच्छन्त ऐसे चाहते हैं वो, जड़ रूपी है चेतन रूपी आत्मा दो अंश में कहते हैं वो, द्रव्यांश से ग्राह्यत्व उनमें से जो आत्मा का एक भाग द्रव्यांश है वो ग्राह्य होगा, क्या होगा ग्राह्यत्व, बोधांश से ग्राहकत्व वो जो ज्ञानांश होगा चेतनांश होगा वो ग्राहक है ऐसा मानते हैं मीमांसक लोग, व्यवस्था पर ऐसे व्यवस्था करते हो आत्मा में दो है जड़ और चेतन मिलकर बनाए चेतनांश जड़ अंशों को ग्रहण करता है, तो आत्मा ही ग्रहण होता ग्राह्य होता है आत्मा ही ग्राहक होता है ऐसा मानते हैं, तद एकस्मिन आत्मनि वो एक ही आत्मा में ग्राह्य ग्राहक भाव मानते हैं, तो मीमांसक एक ग्राह्य ग्राहक तो उपत्ति इति चेत ग्राह्य ग्राहक सिद्ध हो जाएगा मीमांसक पद पे, क्या दोष आएगा मीमांसक कोई दोष नहीं, जड़ अंश को चेतन अंश जानता है ग्राह्य और ग्राहक दोनों एक ही में हो जाता है क्या आपत्ति है, ऐसा कहने पर सिद्धांतिकार न तावत आत्मनि अंशांश, तो पहले तो आत्मा में अंश और अंशित भाव होता ही नहीं है, अंशांशी भाव नहीं हो सकता, क्यों निर्गुणम केवलो निर्गुण से ऐसा आया है कई ऐसा आता है आत्मा के लिए निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम का ना आत्मनि अंशांशित्वम निरंशत्व श्रुतेर, श्रुति में निरंश कहा आत्मा को, निष्कलम करके बोल दिया अवयव नहीं आत्मा का, दो भाग नहीं होता निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, श्रुति में ऐसे बोला आत्मा को, दो होना संभव नहीं, निरंश श्रुति। तदभावे भी अगर दो अंश मान भी लो आत्मा का, बोध अंश द्रव्य अंश दो अंश आत्मा का मान भी लो, होने पर भी नैकत्र ग्रह ग्राह तो एक व्यक्ति है तो एक ही आत्मा है ना, वो अंश दो माना है, एक ही व्यक्ति में ग्राही और ग्राहकत्व तो दोनों धर्म हो नहीं सकता, कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति स्वयं नहीं हो सकता। ठीक है, तस्य द्रव्य तस्य द्वयोर व्यवस्थित तत्व, ग्राह्य ग्राहक तो दो में व्यवस्थित होता, किसमें होता है, ग्राह्य भिन्न दो होंगे तभी ग्राह्य ग्राहक बनता है, एक में नहीं होता, ऐसे थे तयोर तस्य द्वयोर व्यवस्थित, तस्य माने ग्राह्य ग्राहकत्व से द्वयोर व्यवस्थित, तो दो में व्यवस्थित है वो, एक में होगा नहीं, वही आत्मा ग्राहक बने वही आत्मा ग्राह्य बने ये भी नहीं हो सकता। एक तो श्रुति खंडन करती है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम करके अवय भाई ने उसका बोलती है, तयोर आत्मा भेदात एकस्मिन् एव तद्भावे, उनके दोनों आत्मा तो एक ही है ना, चाहे द्रव्यांश हो चाहे ये चेतनांश बोधांश हो, है तो एक ही आत्मा ही है, वो आत्मा से अभेद है, वो स्वरूप में अभेद है दोनों होने से, तयोर आत्मा भेदात आत्मा से अभेद होने से एकस्मिन् एव तद्भावे, एक में ही ग्राह्य ग्राहक भाव मानने पर दोनों होने में एकत्र ग्राह्य ग्राहकत्व पक्ष उक्त दोष, एक ही में ग्राह्य ग्राहकत्व पक्ष में जो दोष दिया था वही दोष यहां भी आ जाएगा, कर्मकर्ता एक मानना ठीक नहीं होता। अतो न तन मतम साधु इति, इसलिए उनके मत साधु नहीं है, मीमांसक मत ठीक नहीं है, ये कहा। तथा च वार्तिकम वार्तिकार ने कहा अंशांशी भाव है ही नहीं आत्मा में, मीमांसक लोग मानते हैं एक अंश दूसरे अंश का ग्रहण करता है, मानते हैं वहाँ जड़ और चेतन दो रूप है, आत्मा एक एक आत्मा में दो भाग, एक जड़ एक चेतन अंश है, चेतन अंश जड़ को ग्रहण करता है, ऐसे मानते हैं मीमांसक लोग। तो कहा तथा से बातिकार करते यद्यपि अंशांशी भाव नहीं होता आत्मा में, अंशांशित्व भी नहीं एवं सियात पूर्वोक्तात् एव कारणात्, पूर्वोक्त कारण पहले जो कहा हुआ विषय है उसी के द्वारा ग्राह्य ग्राहक भाव एक में हो नहीं सकता करके खंडन किया था, उसी कारण से अंशांशित्व भी नहीं एवं सियात, अंशांशी मानने पर भी आत्मा ग्राहक आत्मा ग्राह्य हो नहीं सकता, ये आत्मा तो एक ही है ना, अंश दो माना फिर भी ग्राह्य ग्राह भाव एक हो नहीं सकता, ये कहा। पूर्वोक्त कहा कहाँ माने 1010 पृष्ठ में भाष्य में कहा था, ये ग्राह्य ग्राहक भाव एक में हो नहीं सकता करके खंडन किया था भाष्य में, वही दोष है यहाँ। आत्मा यदि दो अंश मानोगे तब भी आत्मा तो एक ही है, एक में ग्राह्य ग्राहक भाव हो नहीं सकता खंडन किया, इसलिए मीमांसा पक्ष भी ठीक नहीं है। समय हो गया है, यहीं रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।